डाक गईलू बॉर्डर मोहब्बत के डाक गईलू सोलह में सोलह न पाक गईलू बॉर्डर मोहब्बत के डाक गईलू तो हैंडल मार दे हचका के इंजन मोह बिलफे के लागी हैंडल मार दे हचका के इंजन मोह बिलफे के लागी हचका के इंजन मोबिल फेके लागी हैंडल